بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 2، آل حق کی نشانی، علم دین اور جہاد۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جہاد کے مخالفین منہ چھپا کر چلتے اور انہیں مسلمانوں کے غیظ و غضب کا سامنا ہوتا، کیونکہ ان ہی لوگوں نے مسلمانوں کو غفلت، بزدلی اور غلامی کی منشیات لگا رکھی ہے، اور یہی لوگ کافروں کے ایجنٹ بن کر مسلمانوں کو ان سے ڈرا رہے ہیں، ان کا غلام بنا رہے ہیں۔ مگر ستم ظریفی دیکھیے کہ جہاد کے مخالفین فخر سے دندناتے پھرتے ہیں، اور انہوں نے جہاد کی مخالفت جیسے برے اور رسوا کن گناہ کو اپنے لیے عزت اور تہذیب کا تاج بنا رکھا ہے، بالکل اس بھنگی کی طرح جو اپنے سر پر رکھے ہوئے گندگی کے تھال کو چمکدار کاغذ لگا کر تاج قرار دے دے اور کچھ دوسرے لوگ بھی اس غلاظت کو عزت سمجھنے لگ جائیں۔ جہاد کے مخالف قرآن مجید کی سینکڑوں آیات کے منکر ہیں، جہاد کے مخالف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث جہاد کے منکر ہیں، جہاد کے مخالف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ہزاروں معرکوں کو تنقید کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ جہاد کے مخالف اسلامی غیرت اور حمیت سے عاری ہوتے ہیں، جہاد کے مخالف مسلمانوں کی ذلت اور پستی کے ذمہ دار ہیں، جہاد کے مخالف اسلام کو غالب اور نافذ نہیں دیکھنا چاہتے، جہاد کے مخالف مسلمانوں کو ان کے دفاع اور حفاظت کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جہاد کے مخالف لاکھوں بے گناہ مسلمانوں کے خون اور ہزاروں لٹی ہوئی عصمتوں کا انتقام لینے کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر آپ صرف انہی چیزوں پر غور کریں گے تب بھی آپ کو جہاد کے مخالفین قابل نفرت نظر آئیں گے، اور اگر آپ دوسرے پہلو سے نظر ڈالیں اور غور کریں کہ جہاد کے مخالفین کون لوگ ہیں، تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات سے دور ہٹ چکا ہے وہی جہاد کا مخالف ہے۔ جہاد کے مخالف وہ قادیانی ہیں جو ختم نبوت کا انکار کر کے مرتد ہو چکے ہیں، جہاد کے مخالف وہ رافضی ہیں جو تمام اسلامی عقائد اور قرآن مجید کے منکر ہیں اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ یہ لوگ ایک طرف تو مسلمانوں کے جہاد کی مخالفت کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنے عقائد اور اپنے خود ساختہ نظام کی خاطر لڑنے کو لازمی سمجھتے ہیں۔ جہاد کے مخالف وہ متجددین ہیں جنہوں نے اردو تراجم کے ذریعے قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہے اور انگریزی تعلیم کی عینک لگا کر اسلام کو دیکھا ہے۔ یہ متجددین اپنے آقاؤں یعنی مستشرقین کی راہوں پر چل نکلے ہیں۔ ان لوگوں کے دو مشغلے ہیں، ایک تو اسلام کو بگاڑنا اور دوسرا خود کو ہی اسلام کا صحیح ترجمان ثابت کرنا۔ جہاد کے مخالفین وہ قبر پرست بدعتی ہیں جن کا کام اسلام کو محض چند رسومات میں بند کر دینا ہے اور بدعت کی نحوست سے سنت کے نور کو بجانے کی کوشش کرنا ہے۔ جہاد کے مخالفین وہ ملحد ہیں جن کا کام اسلام کو چند مسائل تک محدود کر کے اسلام کے متفقہ قوانین کا انکار کرنا ہے۔ جہاد کے مخالفین وہ بزدل لوگ ہیں جو ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں اور اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں اور ایک دن میں کئی بار مرتے ہیں۔ ان لوگوں کے قلوب میں انسانوں کا خوف اللہ تعالیٰ کے خوف سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ پھر ان بزدلوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ تو اپنی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے جہاد کی مخالفت کرتے ہیں اور کچھ اپنی بزدلی چھپانے کے لیے مجاہدین کے عیب گنواتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو اسلام سے جس قدر دور ہے اسی قدر وہ جہاد سے بھی دور ہے، جبکہ قرآن و سنت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل حق وہ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو معیار حق تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو اس میں جہاد پوری شان سے نظر آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے احوال پڑھیے، آپ کو جہاد ہی جہاد نظر آئے گا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ آخری زمانے میں اہل حق کی دو نشانیاں ہیں، جن لوگوں میں یہ دو نشانیاں پائی جائیں گی وہی آخری زمانے میں اہل حق ہوں گے، یعنی لوگ طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ نجات پانے والی جماعت کے مصداق ہوں گے۔ پہلی نشانی دین کا علم ہے اور دوسری نشانی قتال فی سبیل اللہ ہے۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں ہے بلکہ وہ انگریزی کالجوں کے پروفیسروں، انجینئروں، ڈاکٹروں کی تقلید کرتے ہیں، جاہل پیروں اور گمراہ گدی نشینوں کے پاؤں چاٹتے ہیں، جن کے مقتدا بھی اردو خواہ ہیں اور خود ان کا علم بھی چند چھلکا نما پمفلیٹوں تک محدود ہے، وہ لوگ اہل حق نہیں ہو سکتے، کیونکہ جہالت اور حقانیت جمع نہیں ہو سکتے۔ ہاں وہ لوگ جو یا تو خود اہل علم یعنی علماء ہیں یا علماء کرام کی پیروی کرتے ہیں وہ یقیناً ان احادیث کا مصداق ہیں۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہوا کہ اہل حق کی نشانی قتال فی سبیل اللہ ہے، چنانچہ وہ لوگ جو جہاد قتال فی سبیل اللہ کے مخالف ہیں کبھی اہل حق نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان لوگوں کا کیا اعتبار جو اللہ کے نام کا کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر اس کے لیے جان نہیں دے سکتے۔ یہ بزدل لوگ نہ جانے کب کسی خطرے یا خوف سے دین بدل دیں یا اسلام میں تحریف کر لیں، اس لیے دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حاملین دشمنوں سے ٹکرانے اور جانے دینے اور جانے لینے کا جذبہ اور طاقت رکھتے ہوں۔ معلوم ہوا کہ اہل حق وہی ہیں جن کے پاس دین کا علم ہے، جو دین کو سمجھتے ہیں اور جو قتال فی سبیل اللہ کرتے ہیں، یعنی اس دین کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ ان دو نشانیوں کو ذہن میں رکھیے اور پھر اہل حق کو تلاش کیجئے اور اپنے عقیدے اور نظریے کو بھی اسی کسوٹی پر رکھیے، خود دین کا علم حاصل کیجئے یا علماء ربانیین کی اتباع کیجئے اور خود جہاد کیجئے اور ان لوگوں سے وابستہ رہیے جو جہاد کو مانتے ہیں، جہاد کو جانتے ہیں اور کسی نہ کسی درجے جہاد میں شریک ہیں۔ طائفہ منصورہ یعنی کامیاب جماعت کے بارے میں یہ دو روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله۔ بخاری۔ ترجمہ: جس شخص کے متعلق اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، اور یہ امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گی اور اس کو کوئی مخالف نقصان نہ پہنچا سکے گا تا وقت کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی قیامت نہ آ جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین ولا تزال عصابۃ من المسلمین یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم الی یوم القیامہ۔ مسلم۔ ترجمہ: جس کے متعلق اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور مسلمانوں میں ایک جماعت تا قیامت ایسی رہے گی جو حق کی خاطر جہاد کرے گی اور اپنے دشمنوں پر غالب رہے گی۔